انصاف په نظر سوچوکا نو تو ګورا چې دا الله دا الله پیغمبر د صحابه سره څومره مینه ده. الله خپل دوه ځلې وایي قسم دې افکړې ده الله تاسو ته قسم دې افکړې ده الله دی ته مسلح خپل پیغمبر ته وایي وصافو کا دئی تا ابخن غوار دا پارا دئی دا اللہ نا مشورہ کورا دئی تا پکار دا دین کے دا دا صحابو مقام دے اللہ اخفل پیغمبر توئی تولا عفو کا اللہ اخفل پیغمبر توئی دئی دا پارا دا مانا بخن غوارا چی اللہ دا ما صحابو تا بخن ہو کے اللہ اللہ پیغمبر والا بخن غختم دا اگر جنگ احد کی چکلا جنگ خندق دیا چکلا گئی پلی پلو دغو باندی لاسنو باندی خاری بار کئی او لگیا دی سخ سار گیا اپائی کی خندق کنی خندق کنی نو دا اللہ پیغمبر وی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمهاجران اللہ جون خونہ دے مگر جون دے دنیا دے بس اللہ بخنو کیا انصار ہوتا او مہاجرین ہوتا بخنو کیا اللہ پیغمبر ورتا بخنو اختم دا حضرت شیر رحمہ اللہ وی گرمی وقت سخت گرمی وا یو بڑا سرے آغازی دولہ صبح جن کی مدرسی تا رادن میں شد کمرہ کی ناس تم راگے بدحالو ویمار تاوی اوبو نیو تراری ویمار لئے دوڑے وی اولی لئے رسخت گرمی را دوڑے نسل پوڑے یہ جلد تا تو صورت جن ویمار لئے سم راگلے ایز دا آغا سکر روئی نراغلے ما حالتا زمونگا او دشیو خپلمن کی خبری وی مشیو وی چی دا دا صحاب اکرام و مقام و شان دا دوم رسلوی خبرانا دا اغای ما دا گناہ شوی دا دا گناہ تشوی دا تشوی دا نباز زمانہ جو رکی شک بیدا شو نو کل یون تپوس کلے کل بلنا تو مالا چاوی چی کتد خپل رتا شفی واری نزاغل لرشا مردان ثوابیتا او پنجرتا لرشا آل تاکی یو عالم دے او کی دیشی چی ستا ضرورت شفی او آل تاکیوشی نظر آگل اما چی دارشا کم رسم رسلہ ندا او منگو لزور ورکڑے ویمار تاوی حبور صحاب اکرام دارین پا جنگی او خود کی یقیناً کمی شوی آگا فتحا اپا شکست باندی بدل شوی دا دا اللہ دا پیغمبر سر اغز اخمی شوی دے غاخون مات شوی دی خطو بورا یو سلطو پندوس کن اللہ سوی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ قسم دے کیا فکڑی دا اللہ تاسو تا اللہ خاون میں حربانی دے علی المؤمنین فمومنان وان دے نبی آگو رہی یو سل تیز بند اس کی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنُهُمْ او قسم دے کیا فکڑی دا اللہ دیتا یقیناً اللہ دے غفور حلیم بخنک ان کے او صبرناک او دل تو سو گورا دے یو سل یو کمش بیتا دے فَاغوانُهُمْ فَصَفَوْ كَدَيْتَا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ او بَخَنَ غَارَدَ پَارَدَ دَيَا وَشَاوِرُمْ فِي الْأَمْرَ اَمَشْوَرَكَ وَلَيْسَرَا پَكَارْتَ دِنْكِيَا نُگَنِ اللَّهَ هَلَّ بَخَنَ نَدَا كَرِي اللَّهَ وَلَا بَخَنَ كَرِيَا اے ستا کلیلا کم سو نغر آلی ایسی راضی دیسی راضی بلکم دو حکومت ایس پیو یا بل سشی راضی آغاو لگی اتالا یو درخواستو لگی رتوی دا سبا مال راکا دبا سبا ستا سکیل لدردم دا درخواست به مال را کې نهي چې دا دي چې تالا ټول ضرورت دی بس دا ما تاله منظوري درکړه یا تاله د اصلحي ضرورت دی دا مې تاله لیسن درکوه نو دا څه ش کېدی شي چې سبا ته دغه درخواست ورکړي او یاره منظور به نی څنګه به نی منظور خو د لاغلي کله وی درته وی مال به دا سبا را کې چې سبا یې والا ورکړي نه یې چې د نہ منظوری سے سوال نشتا دے نہ اللہ خپل پیغمبر تو وئی او بخنا گوارا دا پارا دای دا اللہ نا او دا اللہ پیغمبر بخنا گفتن دا نسنگا اللہ والا بخنا کڑی دا او کنی دا کڑی دا یتینا نی کڑی دا او دا خامخا ستا حضرت شیر رحم اللہ خبر ستا شق دے سور انفال گورا سور انفال گورا ویر گورا صاحب کرام مقام نور آیا چن خوبا نور دار خوبین صرف دریا یا چن گورا دریا چن سور انفال گورا سور انفال اول و خیر انفال داغی اول گورا آیت گورا سلورم اللہ وی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون بیا اللہ وی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا یقینا مؤمنان آرکسان دیا ارکلا چی یادولشی اللہ نپیرشی نردیا ارکلا چی لستیشی پت دیوان دی آیات نردی اللہ نمضبوطی دیتا ایمان اپراوکل باندی اتوکل انزان سپاری اللہ دینا آرکسان چی پابندی کئی پرمود آگ مالنا چورکڑے منگلے تیون سے پون لگے پلا ڈالنا چی اولا ایک دسان ہوم المؤمنون حقا عمدئی مومنان پر اشتیا باندیا کل جی سور انفال رات لو ندی وس کی ماتا ہوا ات ندی وس کی صاحب کرام ہوا ددی یا چن اولین مصداق اوسوک ہوا صاحب کرام اللہ وی اولائک دو کسان هم المؤمنون حقا هم دی مومنان پر اشتیا باندیا لهم درجاتون دپار دی ربخنا دپار دی دی درجی عند ربهم درخ پل سارا ندے وی نکن سخوی کری دیا سخوی کری مودو دی ویلی دی تنقید نیس سب بالا تر نشتر سو تین بالا تر نشتر ویسے بالا تر یقنا تو تین مستثنا تھی مستثنا کن تم تی بالا تر نہیں بالا تر نہیں صاحب کے رام آ تی مستثنا جو بالا تر دیا او تو پکی او دا شکر دے نشتر گلی نو کہ بندہ کتاب روڑے دے کہ دو بھائی مدودی اور خمینی دو رونا مدودی اور خمینی کہ بندہ یو چاگری کی آگا چولے دے او بل پیسا چولے دے جو گورا طول پتول خیجے یو کنا اگر دل تدور خاص ضرور نہیں سے کہ بندہ یہ رد کی اللہ وی اولائک دو جسان هم المؤمنون حقا ان دیر مومنان پر اشتیا باندے دا خلافت ملوکیت کی موجودی زان لا زارش نکڑے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باندھے اعتراض نکڑی گیا او خمینی پخل کتاب کشف الاسرار کی وئی نم دا غفرے خدای نمن چاچے تو عثمان بند بد تماش انسان تا خلافت ور کرے رے دا سی بجمان خمینی کشف الاسرار اغماس رشتہ رے نو تا ور دې سوال دې هجو اعظم رد کړي په صحابه باندې او تیم کې تیم کې اندر شان نور دي کله کله حضرت شي رحم الله وی یو پانه کې یو لزل ویلي دا غلطی کړي را دا غلطی کړي را تو وای چې د صحابه فعل له په یو څه بږي یو لز کرته وې چې غلط غلط غلط او الحمدلله ما دې کوم خلافت ملوکیت اغسطے اغد حضرت شیر رحم اللہ دے خلافت ملوکیت صرف لفظ بلکن برابر اغا خلافت ملوکیت چی سیف اللہ فارسی بان دمینگوری نچاپ کرے اللہ وی اولائی کا دا کسان هم المومنون حقا هم دین مومنان پر اس بیانی دا پارا دائی کی درجی عند ربهم در افضل سارا اللہ وی و مغفرتون دے وی نکن سگنا انہیں کری نا اللہ وی و مغفرتون او بخنا را اللہ وی ما بخلی ری رمی یا استاذ وغلی خود دے نبخی دکر دے تری وجلے ری دے تری وجلے ری دے نبخی نو وما غيرتنا وبخنا ورزق كريم اور رزق دے بہتر جو سورہ انفال کے عبورا دے اول آخر عبورا آیت عبورا سلور ویا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم والذین واکسان چیمائن روڑے دے وحاجر و حجرت کرے دے جہاد کرے پلار دا اللہ کی آوکسان آوو چی زائی ورکڑے دی مہاجرینو تا و نصر و امداد کرے دے اولئک دوکسان هم المؤمنون حقا ان دیر مومنان پر اشتیابان دے لہم مغفرتن لپارا غید بخنا ورزقن کریم اور رزق غیدت مند دا شانی زوگورا سورہ ممتحنہ دا بلکہ سورہ حجرات گورا مقام دو صحابہ کرام ہوا زائت گورا درم ان الذین یعوذون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم یقیننا وکسان سورہ دے کم بنگو آیت دے درم یقیننا وکسان چکتا کئی وادن افضل دا پیغمبر دا اللہ سرا دا پیغمبر دا اللہ سرا اولئک الذین دادیا وکسان امتحن اللہ قلوبهم چی خالف کری اللہ ذرنا غیل تقوا دا پار دا پریزگار آئی دا صحابہ کرام مقام دے انشاءاللہ کل جی سورہ انفال تا رو رسیدو نبیا بدلہ آغایاتینا خیم چی مبتدا و خبر دے او پمین کیا ضمیر مرفوع منفصل اغیر پار تاکید روڑے دے اولائکا هم المفلحون اولائکا هم الراشدون اولائکا هم المتقون دشانیہ اولائکا هم الصادقون ندا مقام دے صحابہ کرام ہوا اللہ وئی امتحن اللہ قلوبہم خالص کری اللہ نہ غیر پر پرہیزگارئی لہم مغفرۃ واجر عظیم دپار غیر بخنا سو گئے دریو اللہ وئی دپار غیر بخنا وجر لویا نیمائی دا صحابہ کرام مقام دے بس وی اخری تسلیم ہوش تسلیم ہوش وا دا اللہ کتاب دے کہ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ وی اللہ کو کتاب باندھے رونا مطمئن کی گیا بے تو صاحب کرام شان مقام آپ تاریخ کی بوری حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی تاریخ فاضل کی تاریخ دے تاریخ فاضل کی تاریخ دے یہ تیرو کی داغی جگہ گوری داغی مقام گوری داغی مقام آگ گوری انشاءاللہ سورہ انفال کا رشی اللہ وی وشاورهم فی الامر اما شورکو ویسرا فکار دا جن کے فی الامر محکم ویلی ویسرافنا فی امرنا نمانا فکار فدین نمونگا کے وشاورهم فی الامر اما شورکو ویسرا فکار دا جن کے فیضا عظمتا فتوکل علی اللہ فسر کلا چکلا کہرا دوکڑتا فرزان اس پارا پا اللہ باندے اللہ خل پیغمبر تسوئی فما باندے زان اس پارا او پختنو چی بکل روکی لڑوڑای ورکا آواز کسین و تو پچی لڑیتلار پسی دوڑای ورن دب ولوی خوید ملشا دخر رسول سارا او دا پا اللہ و پیغمبر مس پارا لے غیر اکوارا دی حفاظتو کا نا اللہ خل پیغمبر تسوئی فتوکل علی اللہ فضان اخبار پا اللہ باندے مطلب دا تو دخل دا نفاظت نشی کولے فما زان اخبارا چرد نفاظتو کما نو دے وئی اگر سوک جی دخل دا نفاظت نشی کولے پاغم اخبار لے پاغم اخبار لے دا شرک الفاظ بھوم تدی خلق دخلون بوتر یقینن اللہ یحب المتوکلین من ساتیا دزان پارو کو سر پا اللہ باندے ہی انصرکم اللہ کچر امداد کی اللہ ستاسو فلا غالب لکم فبیت سو غلبک ان کے بتاسو باندے وئی اخذلکم او تو گورا داد قرآن کریم حکم دے مشورہ کول پکار دو دین کی داد قرآن کریم حکم دے دیو پار تال تنظیم پکار دے تال جماعت پکار دے او دے وی تنظیم قرآن کشتا دا خبر قرآن کشتا خبر خالص دا اللہ دی کتاب انکار دے تو پورا سورہ شورا اگر سورت دے نمون دا شانی خیرے دا کم سورت دے شورا والا سورت دے آیت گورا آیت گورا دو کم سلوے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون آوکسان چی قبول والے اکد حکمون در اخبر اپا بندی کئی پا مزدگی واندے او کار دے شورا بینہم مشوری سر ای پا مین اخبر کے آرازی چی شورا اکو آرازی چی دیر پار شورا اکو وامرهم شورا بینہم او بل ومما رزقناہم ینفقون اگر آغا ماننا چورکے نگا دیتا لگئی ہے پلاغ دا اللہ کے لگئی ہے پلاغ دا اللہ کے نمدلو دا شورا او بیاس پلمال لگول دا دا اللہ حکم دے ادا دا مومنانو صفت دے او پدی باندی اللہ قرآن کریم کی پورا سورت اگے مسما کرے دو وجب یوی خبرنا سدیل تسمیہ دو قلوائی پیسم دو جو سارا لگدی سورت کی تھی سورت لینو میں خیر آل عمران نمخ گیا و آل عمران آل العالمی اغتیر شرے لے متسمیہ دو کل سورت دا پیسم دو جو سارا بلکہ اکثر سورتوں نے دو شانی لی سورہ بقرم دو شانی و انتظ بہو بقرہ ظاہر بکرے واقع ہوا نو ونی ہی پارے آ مسما شوے پدغ نمان دے فیضا عظم تفتوکل علی اللہ فسر کلا چکل کہرا دوکرتا فزان اس پار پا اللہ واننے یقین اللہ نمی ساتھی فزان اس پار ان کو سر پا اللہ توکل دے لوئی کہ استعمال دا اسبابو کے نتیجہ اللہ تو اس بارے توکل ترک دا اسباب تنوئی ترک داسباب داد کمکلو کار دے ترک داسباب کمکلو کار دے ترکی مکڑو کہ پلار لڑش اسباب میں استعمال ہوا او کس ترکی پڑی کیا پلار ازی نتو زناوری تے انسانی تے پوئی گی نجی توکل وی کلا توکل دیلا وی اسباب استعمال کا اس اللہ تو اس بارا اللہ تو اس بارا دنیار کلا اولا جمع مجونی وطری نجوئے دے دانی اکریا وی زہر توکل دے پا اللہ مطلب دا زمان دا غوثو نورکار دا اللہ دے نہ اللہ پی بارا نکی اور دیر سے دے پور ترادن نکی دیل وی توکل دانا جی بس تو کل لے پا اللہ زمان کندودا چیزی نی تو کم کر لو نی زانو کرو لو تا بسوشی تو کلی تو کلی کے تسشے تسی آگا زنی خلق آب آگل حیتا دلشانی پر آلل نبیاب سوال نکول محرط مر رضی اللہ عنہ ہوئے دا متوکلین نری بلکہ دا متاکلین دیا مانا دا خلق مال خورن کی دیا مانا پا یو طریقہ دا خلق مال خوری کچر امدادو کا اللہ استاسو نوشتے سو غلبتون کے بتاسو باندے وئی اخذو لکم او کچر پریدی اللہ امدادستاسو خزلان مانا ندا مراد چکہ چر اللہ تاسو رسوا کیا اللہ پل پیغمبر و صحابہ رسوا کی مانا لازمی مراد دا او کچری پریدی اللہ امدادستاسو پسوک لے آگا کز چی امدادو کستاسو نمبا دے فرض پری خوضوز دی اللہ نا او خاص با اللہ بزان جو اس باری مومنان مطلب دا اے زما پیغمبر اے صحابہ کرامو کزمو امداد پریدم اگر بیاستاسو امداد کون کے نشتا دے پیغمبر بلغان افل مرگو لفظ آو غلب نشور کولے وما کان لنبیین زنی خلقو دا اللہ پا پیغمبر باندے اعتراض کوا یو سادر نو میدا با دا اللہ پیغمبر اغبار اخلا کڑی زان لبے خاص کڑی زان لبے خاص کڑی کتوے چی دوی دنیا کی دا اعتراض نا بچی ما نظمہ میرابان چارم بچ نشی پاتی کے دے ساو دا پیغمبر بس نس بچی دومرا نسبت بھیا لکا سو او ایک دس نسبت بھائی دا اللہ پیغمبر دا چاہ دے اعتراضین نا نا بچ دے نو تلاسو کیا چطر دے بچ کی گی دا اللہ ذات آغا دے اعتراض نا نا بچ دے قیل ان اللہ یو ولدین چاہے چنا اللہ آغا خاون ویما خاون دا اولاد دے اللہ اولاد نیولے دے او چاہے دا اللہ پیغمبر اغا کہانت کرے دے دا شانی تو گورا اغا سکومی اغا داردار کرشوی دا چی مڑا دا خلی ندا تو گورا دی کتابو ندی دی کتابو ندی نمرسد دا اعتراض نبج کے دل اغا دنیا کی نشتر دے وما کان لنبیین انلی مناسب یو پیغمبر تائیو اللہ دا چی خیانتو کیا غلاو چی خیانتو کی ومن یغلل آغازو چی خیانتو کی غلائے اکڑا یا تی بماغ اللہ رادلو گئی پاغازو باندی چی خیانت کری یوم القیامہ پر رد قیامت باندی چا با یو سکت کری چا با بند سکت کری آب راوان کری سر ری چی رب غزات دے چی سی پت کری ناغبے پوگو باندی نکر بس روخ پت کری نو رب غزات دے چی دلوے روخ دورو طاقت ور کری آغا با دو پشا پلی اوگو باندی برا چولی آب اخفل برار کری او دو براروان کری و میدان دو قیامت کی شرمین دو براروانی ہر سو بے پیجنی کی دادا کس دے چی دو اوخ پت کرو دو جنو بل شیپٹ کرو بل شیپٹ کرو سمتو افوا بیا پورا بور کرشی ہر یو نستا ما بل راغا مل کسبت کس کسب اکڑی وهمو دیچی دلائی ظلمون ظلم بانی شی کولے پا دائی باندے یا اس اللہ وی افمن اتبع رضوان اللہ اے پساسو چراوانی درد آمن کیا دا اللہ پسی چا دا اللہ پیغمبر دے کمن دا پشانت دا آگا چا دے چی اختشوی یا پا مصیبان دے دا اللہ طرفنا حضید دی جہنم او بزید واپس کی دوئے دا جہنم. مطلب دا اللہ خپل پیغمبر نمجد خپل رضا را لے گلے دا ناگا جی سوک دا اللہ دا رضا پس روانی ناگا دی دا غضب او دا غصی کار کئی چی غضی غلول کئی خیانت دی کئی غلا دی کئی هم درجاتون دیری خاوندان دا درجو عند اللہ دا اللہ سرا اللہ دیری ان کے پاوس من کی دئی سامل گئی. لقد من اللہ پتا کی سر احسان کا اللہ علی المؤمنین اپ مومنان باندے اصل کی علی الناس دے اصل کی وجہ دے عالم نو پتا کی سر احسان کا اللہ پا خلق باندے خودی دی احسان متمتی سوگلی مومنان نزکے مومنان دی کرکڑلا رزک جی اللہ احسانو کو او خل پیغمبر راو لے گلو ندی خلق ایمان راو ندی اللہ دا اغا احسان نا متمت پیدا دستون کی اغا مومنان دی نزکے ذکر دا مومنانو کو پتا کی سر احسانو کا اللہ پا مومنانو واندی کم وقتی چراوی لے گلو پدی جی پیغمبر من آنگو سے ہیم نفسنو دائینا مانا دائیون دے انسان دے یدنو آلیہم چلوالی پا دائیوان دے آیاتی ہی آیاتنا دے اللہ ویزکیہم او پاکی دے خلاف دا اللہ نا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او پور کئی جیتا دے کتاب والحکمہ او دا سنتو و امکانو آگر کودے من قبل مخیرینا لفیل والعالم مبین خامخا پا گمائے اختارت دے. مطلب دا چا اللہ پا مومنان احسان کرے نا آگا احسان دے اس لگی آگا دے غضب جوڑی گی آگا دے غلول کئی خیانت دے کئی یو شیر ران لکئی نا اللہ جی احسان کرے رہے نئے اللہ دے خپل پیغمبر انتخاب کرے رہے ہاں دے پارے دے احسان نسم اللہ دا خدا اللہ پہ انتخاب اعتراض دے دا خدا مستا انتخابات کنی دی چی اردی والا ورکو پارے دے دین دشمن خطو تا او دے انسانیو غلطی دے خپل انتخاب کیا اللہ کی دخل پیغمبر انتخاب کرے رہے آگے احسان گرد ہو لے رہے ناغا غضب نگر دی گیا چیارہ دی لگی او خیانت دی کئی اول اما صابت کم مصیبتون بیا بیان دے جنگ و خود ایار کلائی تو وستالتا مصیبت قد اصابتون او حال دا دے جب تاکی سر رسول اتاسو مثلے ہاتھ چند دے قل تم ویلتا سو انا ہارا سرنگ را تکلیف انا ہارا مانا پکم کے فیت من لگا تکلیف رو رسید ہوا یا ہوا نین نیت آن بوسی کم دا تکلیف دو تربت نفس نستا سنن رے یقینن اللہ پاری و شیوان نی قدیر دو قدرت والا رے وما اصوابکم یوم التقل جمعانی او آگا چورا سیتا ستا او آگا چورا سیتا ستا کم تکلیف پا کم رضوان دی چیوزا شدوار ڈالی پا بیضن اللہ پتا پیرا دید اللہ سرو یعنی اللہ گفتا چی دا تکلیف تا سلو را سیا او دا عرب مقولا دا ضرب الحبیب زبیبون ضرب الحبیب زبیبون وحل دو محبوب عرب بندوانی لکن اس کو فاق لگیا. مطلب دا اللہ دل دا تکلیف در کرے رے مطلب دا اللہ دل شان کے تیکنا ولیعلم المؤمنین ادیر پارا جکار کی اللہ مومنان ولیعلم الذین ادیر پارا جکار کی اللہ کسان نافقو چ منافقت کرے وکیل لهم اول شل دیتا تعالو راشیا قاتلو ان جگڑو کئی فی سبیل اللہ فلار دا اللہ کی اوی دفعو یا دفع کئی دشمنا ذرا غی کہ جگڑا نشائی کولے ناسی یو غی کی چینئی کی دشمن داغ مدافعاتو کئی کیا غستاسو سرون لگوریا نمالو دا وی بدر دے سکسان دیا نبرا دیا کہ جنگ نشائی کولے دفع دشمن ہو کئی سکسان وی شوگر کولا ندرویا اگر اگران ہوئی چرا دے منگا وم کین دا فسان کار دے نو چکین اسی دل چیز کسان رازن نو دے یو سو رامخی لسول چی رامخی لسی کس دا سرینو دل سچی دے یا اگر سرا لرکیو را باندے کرتی چی را باندے کرتی میرا دے گا دے پی جندو وی پی جندو نو کچری دا جگڑی نیئی نو دا خیر دا کو یو دے بند کئی جن دشمن کو دفع کیا قالو ویلدئی لو نعلم قتالاً کچری کوئی دلے من پا جنگ ماندے لطبعناکم نخام خا تابیداری بکڑے منگا ساسوا کوئی یار منگا دے جنگ چل نرازیا او یا داوانا دا چی داخو جنگ دے دا زان و جل دیا یو جنگی نو داخو زان و جل دیا کچرے کوئی دلے منگا قتالاً چدا جنگ دے لطوانا کم نخام خا تابیداری بکوے منگا ساسو ہم دے للکفر کفرتا یوم اے دن پدوز دے جدا خبر گئی اقرب منہم لیل ایمان دیر نزدیدی بنی دیوالے گئی ایمان تا چکل دا خبر گئی مدائی کفر تا دیر نزدیدی بنی دیوالے گئی ایمان تا وائی گئی بے افواہہم فخلوم بلوان ماغس لے سبی قلوبہم چنشتے پر انہوں رہی کے اللہ خب وغے فاغس باندی ابتمون چی دائی سپٹائی اللہ دینا وقسان قالو چی وائی گئی لے خوانہم اللہ دینا آقسان قالو چی وائی گئی لے اخوانہم رد روح پلو کے وقالو او پخلا باندھنا سیا لو اتواؤنا کچرے خبر من لے گئی منگا نبو وجلی شیوی گئی او آیا فدر او پس دفع گئی عن انفسکم الموتا جدا انف پلنا مرگ ان کنتم صادقین کچرے یہی تازو رشتی نیا ولا تحسبن الذین بی منافقانو دو دلی خبر اکرا یو دلی ہوئی یا چھے کچھری دی رمونگا خبر من لے نو ما ماتو و ما قتلو نبا مرشوی دی انبا وجلی شوی دی آیت یو سل شپک بندوس کی ما ماتو و ما قتلو اوز دلتا اللہ ویا آسان چوائی گئی بہادر اخبل ہو گیا اخبل اناس کی مانا اخبل ہم نے دیجیے ہاتھ کا اگئی لڑشی مدئی وئی لو اتوا اونا کہ چلے خبر من لے گئی منگا ماں پوتین اون نبو جلی شوی گئی نوس اللہ وئی ولا تحسبن الذین او گمان مکو تو پاہ کسان وانی چو جلی شیر پلا اللہ چی امواتا عبس مرا بل احیاء ان بلکہ جو اندیری دئیا کم گئے عند ربہم در اخبال سارا رمون کا نیدی جو اندی رکا مونگلا قبر کنستے دے مونگے جنازہ کرے دا مون پہ خاور رولی دیا چیدت برا شرے دے مونگلا خدا پہ نکاوان دے اگستے دا او دا خلق جو اندو سارا نکئی بل احیاء ان بلکہ جو اندیری دئی عند ربہم در اخبال سارا یرزقونا رزق ورکولشی رئیتا خوشحالی کا ان کی بما پاغذوانی چی ورکلی اللہ رئیتا من فضلی ایر محربان اخبرینا ویستب شرون باللزینا او زیر یلی کار کسانوان بی لم یلحقو بے ہے چی ملیو دیشنی رئیسا من خلبے ہے چی دیورست دینا پا دنیا کے الله خوف عليهم لكن ويس رب ذيواني ولا هم يحزنون أنا بذيغن جنشيا يستبشرون زير عليهم فنعمت ماندد الله كربنا وفضلهم او کو مہربان ہے اللہ سرا او یقینن اللہ لا یذو بربادی اجر المؤمنین اجر المؤمنان و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين استجابوا لله والرسول ما بیان دے دے یودرے می غزا چیاوی لوئی غزا او جند حمراو لسد چکلا ابو سفیان آغا واپس شو دا مقام تا جی رسیدلے لنو دے ویلی دی چیو سلکن مومنان آغم تکلیف زداو جوبل دام پریخو دیدل کدامو نوے پریخے نو بالکل دغا بے شیوے خاتمہ بے شیوے او بے کسان تیار کل دید پارج پا مومنانو باندی بیاراشی او حملو کی استیسالی کی او یو کس اوی راولی گلو چی مومنانو تووئی چی بیادر باندی کافر راضی او کل چی دا خبر راو رسی دن دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام راجع مکل او وی راضی چی اغی راضی من دور پسی لرسو او دا گا استاد اغا جاسوس اغا ذر خبر را رسول وی چی مومنان در پسی را روان دی نبال جوڑی کافر آغا دا غزای نو تختیدی لی دی او مومنان چی کردی دی ترال نو کافر نو آل تا جی میلل عجید لی و مومنان آئی چی خپل قصب و تجارتو که اللہ والا دیر سور کل او دا آغزای نو سدون واپس شل نو بیان دے داغا یو وری گندی غزا الذین آکسان استجابوا للہ والرسول چی قبول والے اک للہ دا اللہ والرسول اوز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرد آغنا چی رسید لے اوز اتزخما سوک چی صحابہ اکرام واندے اعتراض کئی ناغا دی جید ہے کی دا صحابہ کرام حالت تو گوری او یا کسان اغتن شہیدان شویری او یا کسان زخمی اندیا او بیا تیاری گی دا اللہ دا پیغمبر سر روانی گیا کچری دا ماستا مرگری وے ناول بمونگا ویلے یار خیر جو دتنو نگی او کبیا دیولا ویلے وے نپڑا گبے پریسے وے چمرا تو گوار دمی دی اللہ گوار اطلاع وے دیاور پسی جاور پسی دورا صاحب اکرام اخلاص لگورا اوستا اعتراض لگورا تلا سو جتا کی سمر دبا دے دین قربانی دا چپا غیبا دے اعتراض دے حتی دا اللہ دا پیغمبر فرمان تن پوری چی دا اللہ پیغمبر دے اللہ اللہ دا اللہ نوے دے دا اللہ نوے دے دے فبارد صاحب اکرام اگما کے لا تتخذوهم عرضا من بعدی زما د مرن رستو دی ټکی د خپلو اعتراضونو مو جوړویا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم هغه څوک چې زما د صحابو سره مینه ساتي نو زما سره مینه ده ځکه زما د صحابو سره مینه ساتي او که څوک د دوی سره بغض کوي نظمہ سر بول دے دکرمہ دصحابوں سر بول ساتھیہ للذینہ دپار دار کسانو چنیتیو کردن ہم دین وقتکو اوزانی بچکر سسیانہ عجرن عظیم عجر دے لے اللہ وید بلے عجر وید ورکم اللذینہ کسان قال لہم الناسو چوئل دیتا جاسوسا انناس جاسوس ولویا دانا چی گن خلق راغلو ان الناس یقینا کافر قد جمعوا لکم فتابی سرا اتفاق کرے تاسوتا تاسول اتفاق کرے دے او تاسو لرا جمع شوی دیا راضی در باندیا فخشاورم بسویری گئینا فزادهم ایمانا فس مضبوط کردی خبری لیتا ایمان اول لی حسبن اللہ کافی امدت اللہ و نعم الوکیل او سخی صدیم واردے فان قلبو پس واپس ہوئے بنعمت من اللہ فنعمت سر طرف دا اللہ نا وفضلنا پا مہربانی اللہ سر اللہ والا رحمان دولت ورکالتا لم یمسزم سوءن چنور سیدل دیلت تجلیف او روان شدی رضوان اللہ درزا منتیا دا اللہ بسی دا اللہ رضای حاصل اکرا واللہ واللہ دو فضلنا عظیم خاون دا مہربانی لوئے انما ذالکم الشیطان یقیناً دا شیطان ہوا شیطان چال ہوئی اگر جاسد لے شیطان ہوئی یخویف اولیاہو چیرو لئی تاسو بدو سفر واندیا یرو لئی تاسو فدوستانو بلواندی کافر واندی یرو لئی فلا تخابون بس میری بیرین وخابونی اویر بیرمانا ان کنتم مؤمنین کچری ایتاز مؤمنان او خفدین کتا کسان چی جیتی گئی دل کورے فکوہر کے انہم یقینن دائی لئی اذر اللہ شیعا ہر گر ذرا مشور کول اللہ تا دس شیع ارادہ لری اللہ دا چون کر دائی پا رہے دائی حضن سیسد خوش آلائی پا خیرت کے او دا پا رہے دائی بھئی عذاب لویا نو پر دا سیسد کنا کم اللہ دا سیسد خوش آلائی پا خیرت کے بے نئی او دا پا رہے دائی بھئی عذاب لوی یقیننا کسان چھ غرے پر کفر بل ایمانی پبلد ایمان کی ہرگز درمشور کو لے اللہ تا شے آدس شے او دا پا رہے بھئی عذاب دردناک ولا یحسبن اللذینا او گمان جنے کیا کسان چھ کفر کرے دے انما نملی لہم چھ یقیناً محلت ورکو منگا دیتا خیر اللہ انبوز دے ہیں دا ورہ دا پا رہے دن افسنو دے نا انما نملی لہم یقیناً محلت ورکو منگا دیتا لیزدہ جو اسما دیو پارا چھ دیا تو کی گنا دے کلوئی تیارا فخدے دی دی سر پوشی نو اغی ہوا جل من بولا دن بیان کرے من بولا دن بیان کرے شکر دے چھ اغی ہوا جل خدے دی امریکہ تباہ و برباد کی دگا شانی ہر کافر ملک دی اللہ تباہ و برباد کی خدای دی تباہ و برباد کیا زکا مرگ والا خدے مرگ والا خدے زکا کا ایساری محلتی ورلا نخلی ازداد و اخمان دیر پار کے گیا تو کی جنام مرگ دا مومن دا پارم تو خوالا کافر دا پارم خوالے دے زکا کافر لگیا دے زاندا پند عذابون تڑیا مجھے ذر مر شنو پند لگ سبگ دیا کیوں گری عمر شنو پند خوی نور دنو شنو انو مرگ والا بہتر دیا انما نملی لہم یقینا محلتور کو منگا دیلا لیاز دادو اسما دیل پارا چھ دیاتو کی دی گنا او دا پارا دیل عذاب مرحین عذاب سبکون کے سورہ مومنون دورا سورہ مومنون اتلا سمسی بارا دا آیت دے تینز پندوس آیا سبونا انما نمیتهم بیه ممانی و بنین مساری علم فی الخیرات بلا شورون اے گمان کئی دے انما نمیتهم بیه چی یقینا آگا چی ورکو منگا دیتا آگا ممالین یعنی زامن ممالین یعنی مال و بنین او زامن مصارع لهم بالخیرات جنتی کو منگا لگئی منگا جلدی کو منگا دیل پنی کو گیا فیگڑی ور سر کو نن بلا شورونا بلکہ دئی کوئی گنا دا فیگڑا ندا بلکہ دیل نور نور عذاب اغول درنی گیا دا شانی سورہ حاقہ و گورا سورہ حاقہ آیت گورا آیت سلور سلویخ سورہ حاقہ ندا بلکہ سورہ قلم سلور سلویخ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين فاصبر لما آسو کی نسبت دہو کئی بیان تھا گردے کی درجہ بدر جبا سزا اور کو دیتا من حيث دا سے زینا لا يعلمون چی دی بن پوئی گی امہلت اور کو مدیتا یقیناً تدبیر زمانے مضبوط مطلب دا دالانی والآغسا خدیا نچے تم سے محلت رب ورکی مدا دئی دا پارا قرآن دے اللہ وی ولہم از پارا دے عذاب موہین عذاب جس بکون کے ما کان اللہ ندے اللہ لی ازر المومنین چی پریدی مومنان علاما پاگا حال باندی چی تاس پائی باندی حتی کر دی پوری یمید اللہ صدیسہ منت قریب چیزی آکی والا پلیت منت قریب دپاکونا اللہ و مجاہدین جدا کیا من دو پلیتونا مطلب دا کہ چال جہاد بدلے گی حتی کر دی پوری جدا کئی والا پلیت پاکونا وما کان اللہ اند اللہ لیطلعکم علی الغیب کہ خبردار ادھر کتاب سب غیب باندھی لیکن اللہ یجتبی ورکی دا پیغمبرانو قلنا چالے کی فغشین وحی وطکیا فآمینو پس ایمان دارائی پا اللہو پا پیغمبرانو دے اللہ وانی وین تؤمنو او کتر ایمان دارو تاسوا او زان نو بچکو دا سستیانا فلت پار استاسو اجر نازیم اجر دلوے اس بیا زجر ورکی شمانو تا ولا یحسبن اللذینا او گمان میں نہ کیا کسان کی سنتیا گئی بنا زبانی چورکڑی اللہ رہتا من فضل ہی مہربان اس پر نہ ہوا خیر اللہ چدا ورئی پار دیا چنی لگئی اللہ لا رکھی کیونکہ ندا پار دئی ور دیا بل ہوا شر اللہ بلکہ دا سبب آزاد پار دئی دانا کار پار دئی درد کی توپ بکریشی ما آغا مال بخلو بھی کشم کیا کردائی پائی واندی پر از قیامت اللہ بے والا دغاری حارو گردائی او دغاری مار بے گردائی چی آغا مار بدلا دا وقتی بے والا دا سنولی ادھا دے بٹک ورکائی ادھغاری نبولا چا دیری ادھے بوئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راش مات اخلاص کا او حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر بوئی زما سواد نشتلے سے اختیار نشتلے ما طالبے لیوا وللہ او خاص اللہ لہ میراث السماوات والارض پاتی کے اللہ اسمانو ظلم کیوی دا عرش اللہ کا پاتی کی گیا دے خلق دا اللہ دا کتاب دا کمیت خلاف نہ دیکھرے دا بسنو پا باڑای مانی لکلی اللہ نبی وارث مطلب دا اللہ دا اللہ پیغمبر اب سن کی دے عرص دی عرص بر اللہ اللہ دا اللہ پیغمبر لپا دی کی گیا نا اللہ وینا وللہ وللہ سمانا خاص دا اللہ جیا لکا وللہ ما فی سماوات و ما فی الارض سمانا دا اسمان نور مگلی جسے دی دا خالق دا اللہ دی اسو بس رئی صدار نشتا دے دا اللہ پیغمبر ورس رئی صدار نشتا دے او خاص ادا اللہ دیا خاص اللہ لا پاتی کے اللہ سو نو ظلم کی اللہ پاک سے جتا و سامل کو یہ خبر دے لقد سمع اللہ فتاقی سرواوری دا اللہ منا دا کسان قالو شوائی دے یقینا اللہ فقیر محتاج دے ونہم اغنیاء او من گئی مالدارا گورا اللہ ملوئی مالو لگوئی نا اللہ محتاج دے من مالدارا یو اللہ وئی زمالارا کی مالو لگوئی سنت کبو تو برا داد کافر اعتراض ہوا کافر ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعما سورہ یاسین نطعم آیت برا وصل ویخ ویضا قیل لہم آر کلچ ویلہ ریتان فقو ولگوئی مما راغ مالنا رضتکم اللہ چی درکلی تاسوتا اللہ قال الذين نوايا كسان قال الذين وايا كسان كفروا دي كفر كده آ كسان تجي ما نراولے انو تيمو اے خورا کر کمونگا من آگا چاہتا کہ تیرے گوختے اللہ تاما نفراد بے ورکڑے راگلا نیتاسو مگر پا گمراہ اخکارا کیا مطلب دا اللہ والا نور کئی منگے ورکو ندارا شانی اللہ دیل مال دولت ورکڑے اللہ ویا ویلا گوئی ندائی وی اللہ فقیر بے ومنگے ماندارا اللہ لے محتاج من ماندارا یو اللہ منگلو ایمالو لگوئی سنکتبو اللہ ویدر چوبلی کمونگا ما قالو آغا شوائی دیا مونگے ویدی کن اللہ لکل نکی ملولا اللہ حکم کئی لکلو لکل اللہ نکی ذرد چوبلی کمونگا آغا شوائی دی مطبقا مونگا حکم کوا آغا حفاظت کون کی فرشتو تا فلکلو باندیا لکل آغا فرشتی کئی سورہ یونس لو بنو گورا کلیکل او فرشتی کئی آیت گورا یوشتم ویزا عزتنا الناس رحمتا من بعد ذرا آمستهم اذا لهم مکرن فی آیاتنا قل اللہ آسرا و مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون او فکم و ہر کلا چوسکو منگا خلقو تا رحمتو صحت و لورکو پر دو تجلیم نا چی رسید لئی ایتا ناسا پا دید پارا مکرو فریدی فی آیاتنا پایاتنا منگا کی خندا کئی درو جنتیا کئی وایا اللہ اسرا و مکرا اللہ جدیر در فسدا ورکولو دو مکرو فرید کی ان رسولانا یقیناً فرشتی دمونگا یکتبون لکی ما تمکرون آج تاسو کم مکرو فریب کوئی سورہ زخرو دورا اتیائم آیت دریس الوحتم سورت دے دریس الوحتم سورت آیت دورا ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون اے گمان کئی دئیا اننا لا نسمع سرهم چمنگا ناو پٹراز دئی جرگد ونجواهم جرگد دئی بلا ولنا ورسلنا لديهم يكتبون آیت دیتیا او فرشتی دمونگا لدائی سر اکتوبون لکیا سورہ قاف گورا سورہ قاف آیت گورا آیت واللسن اذ یتلق المتلقیانی عن الیمین وعن شمال قائد کم وقتی چی اخلیا اغدوار سنگ برشتی آنیل یمینی و آنی شمالی پندوستم سورت دی اول لسم آیت دے فرگشت مسیح پارا دا کم واقعی جی اخلی آدوا بسن کی بری تی دا خی طرف و دا کس طرف میں قائد ناستی ما یل سب من قولی نا غردائی دا انسان سا خبر دا خلوک بلینا اللہ لدیہ مگر دا سروی رقیب ناتیب نگہبانی فرشتی تیاریا ذر رستائی تھی پارا گورا سورہ نازعات آیت گورا لسن وینا علیکم لحاویبین کرامن کاتبین یعلمون ما تبالون دعا تی اصبت دے آیت دے لسن آیت نیان بتا سوان دے خام صاحب عزت تو ان کی بڑھتی کرامن عزت مندی کاتبین لیکن کی دا اعمالو یعلمون پوہی بی ما تبالون تارس باندھی چکویتا سوا وقت لہم الانبیاء او وجل دے انبیاء اولا بغیر حقین بید سجرمنا ونکولو او بوائی منگا زوکو اسا کئی عذاب الحریق عذاب بور سجرم کیا